ko pesa matondo lo kubo na nzambe tata oko mpaka ya bongyo eka malamu ko pesa matondo na Yesu Kristu boye lisekwa ya baso tunyoso kutu Jezu ye moko apesa meresi si mama te metibi ebelebele o ebelebele o Say yo bongi na lo kumu peke mo Say yo hey Say yo hey Say yo hey Say yo hey Kaka yo papaka Oh yo Po bongi na lo kumu no se Tuso tozo yemba Tozo bina Tozo kaka Tozo sanjo Tozo meka mila la mila Lo kumu nyonso Ya yo hey Kaka yo ya ya Tomboli ma mokuto tato la yozan zambe Ma bina nyoso ya baso tuye bina mabona ya we Yesu tele basa tuwe Yesu elike amote ma he Yesu elike amote ma he Yesu magasi ya baso tuwe Yesu tele basa tuwe Yesu tele basa tuwe Yesu tele basa tuwe Yesu tele basa tuwe Totongo ni mabongo totato la yozanza Madina nyoso ya baso tuwe bina mabona ya we Kongota, sako male mabwe Vini por